Такім чынам, шаноўныя слухачы, зараз вашай увазе першая частка радыёспектакля «Хамутіус» паводле аднайменнай драматычнай паэмы Аркадзя Куляшова. Год запісу 1981. У галоўнай ролі Кастуся Каліноўскага народны артыст Беларусі Валянцін Белахвосцік. Брат, я покидаю свет. Пишу тебе не лист, а заповед. Узнявши бунт, народу жабраку мы камень подали, а не руку. Мы гинем от того, что обяцали землю ему, а не дали ни цали. Коли затрубить новой битвы рог, повстанец поклади на твой порог мой заповед, а у им землю магната, твою, мою. Раздай же долю брата тым, хто яе арэ, на гэта права не я тебе даю, а наша справа. Ліста Юрася Старжыцкага. Год 1862. Летняя раніца. Шуміць хвоя за акном. Гаспадыня засцянковага дома Елена Ямант услухоўваецца ў яе вячысты пошум. Уваходзіць сястра Елены Рагнеда Старжыцкая. Рагнеда, ты? Ні свет і ні зара. Навіны ёсць. Еленачка, сястра. Як маешся? Як верны пёс руіны вартуе дом, дзе мы з табой раслі. Крыжы бацькоў ды ўласныя ўспаміны. Здароўе як? Эх, тапчуся на зямлі. А дзе ж твой муж? Пацеха. Пан маршалак не страціў спрыт да выразання палак. Ну, прабач яго за гэтыя дзівосы, з карэты злез і паінчаўся босы ў твой ляшчыннік. Я трымаць не стала. А што яму сваіх лясоў замала? Не выходзіш за тыдзень? Гэты кут ён любіць. А яшчэ сцяжынкі ты, што некалі таптаў са мною тут. Разбяр па дрэву, забаўкі пустыя. Магната дурасць. Бога не гняві, у графа дурасць гэтая ў крыві. Хіба, скажы, не стаў бы мастаком ягоны брат, каб не паўстанне гром? Ты пазмрачнела? Можа, нам не рада? Ах, не ўспамінай, Рагнеда, чорных дзён. Боль не забыты. Нас трывожыць ён. Нядаўна муж ліст атрымаў ад брата. Ад Юрася? Як гэта так? Дальбог, не разумею. Што за ліст? Мы самі здзіўляемся. Не ўласнымі ж рукамі паклаў нябожчых графу на парог ліст, што гучыць сягоння як паданне. Граф быў малы, калі мяцежны рог паклікаў Юрася. Правовы звання пазбавілі няшчаснага бацькі за гэта. А яшчэ тваёй рукі? Так. Юрас мяне з сабой на паўстанне зваў. Не пайшла. Не варта шкадаваць. Шкадуе памяць. Елена, муж хацеў бы знаць, як жыў Юрас пасля. Ах, аб тым, відаць, вядома толькі кірмашам і пушчам, дзе ён з старцом ведушчым, неведушчым хадзіў. Быў ганчаром, быў багамазам, быў цыганом, жыў з цыганамі разам. Ах, бедны, лепей катарга, палон, чым лёс такі. Сюды прыходзіў ён? Жыў у сялян. Хаваўся ў іх зімой за Нелі з падарожніцей сваёй. Вясной ён маляваў з яе партрэт. Сам як вясна, шчаслівы, закаханы. Не багамас, а бог, мастак, паэт. Але так пачынаюцца раманы. Трагедыі, старые быццам свет. Пралог лірычны, дзе і нечаканы канец, а там і змрочны эпілог, паўстанне і блуканне па народзе. З табою толькі ў 43-м годзе ён бачыўся. Так, дзіця на мой парог прынёс Юрась, як бог забраў Анэлю. Жыццё было ўжо Юрасю неміла. У лес сышоў і там прапаў пасля. Пад прозвішчам сваім удачарыла малую ты. Марыська праўду знае? Я ёй сказала, што яна дачка старжыцкага, паўстанца, мастака. А больш? А пра Анэлю не пытае? А можа, і сама не хоча знаць. Яна дзіця бясшлюбная. Я маці яе, пасмешышча мясцовай знаці. Што трэба больш? Аб чым яшчэ пытаць? Яна маўчала. Я не гаварыла. Язык замок, калі душа махіла. Даруй. Сестра яшчэ не ўсё спытала. Як быць з Марыськай? Пра яе так мала я думала. Ёй колькі год. Відаць, вясельны ўзрост. Ёсць на прыкмеце зяць. Не смейся. Хто палічыць за выгоду ісці за Нёман, не спытаўшы б роду? Марыська не без племені і роду. Старжыцкі дзядзька ёй, а не варах. Я гаварыла з ім, ён дасць пасах. Мы так рашылі. Што Елена скажа? Ці, можа быць, не верыш? Воля ваша. А толькі... Што? Пранёсся слых такі, што хоча граф раздаць зямлю сялянам. Той слых, сястра, і нас трывожыць з панам. Хлусня! А ўжо на графа мужыкі як на святога моляцца ў касцелі, ды і ў царкві. Пустое нехта мелі. Непэўны час, турбацыя адна. А вунь і муж ідзе, шчаслівы, босы, і не адзін, з Марыськаю. Яна. Вянок на галаве, а што за косы, як вырасла, якія ножкі, стан. Пры кавалеры? Гэта што за пан, прыемны з выгляду? Адукаваны. Зваць Кастусём. Хто пазнаёміў іх? Вядома хто. Выпадак нечаканы. Спрадвечны спадарожнік маладых. Стрэча, разлук, незведаная сіла. Гасцюе у вас? Марыська запрасіла. Даўно ён тут? Ды ўжо 4 дні. А ён ёй падабаецца. Зірні, між ім і ёй ідзе вачэй размова. Пан русы, а дзяўчына чарнаброва. А вось я. Добрый Марыська. Елена, добрый дзень. Добрый дзень, я выросла. Хачу я ўсім прысутным абвясціць у добрым часе аб змене той, якая адбылася ў лёсе брата вашым і маім. Дык слухайце, што я скажу вам. Згодна хадайніцтва майго, маіх сяброў, самім царом за даўнасцю гадоў грэх брату дараваны пасміротна. Яго імя не пахаваў гушчар, яго народ не згінуў, не загіне. Марыся больш не Ямант, а графіня Старжыцкая. А я не гаспадар таго маёнтку, што мяжуе з вамі. Не я, а лёс яго вяртае вам. Мама. Елена, плачыш ты? Не плач. Слязамі не вернеш, Юрася. Мама. Хай лепей нам накрые стол, даўхацярплівы дом, наш дом. З вячыстай хвоей за акном. Паршоса Марыся. Пойдзе, пойдзе, пойдзе. Нябожчыкам? Нябожчыкам не трэба дараванне былых грахоў. Калі ім сніцца сон, то сніцца ім не тытул, а паўстанне наступнае. Яго набатны звон. З марудных дыліжанцаў на чыгунку час перасеў, і ў тым імчыць кірунку, якога час мінулы не дасяг. Паўстанне ўжо не за гарамі важыць, а выпухне. Што тытул будзе важыць, пазбаўлены мінулых пераваг? Што граф? Што князь? Прашу вас, дзеля Бога, цара хоць не чапайце. Сасцярога? Так. Я ж маршалак. Вас мы не чапаем. Але ж і вы, і я хіба не знаем, што ўвесь наш бедны край прыйшоў у рух. Цара і канцылярыі ўсім краем клянуць. А мы тут баімося ўдвух. Вам лёгка. Вы ад царскіх слуг далёка, а я? Я знатны лёкай для паслуг, нядрэмныя за крокам чую вока. Дзе не ступлю, хлусню на слых лавлю. Ліхія чуткі, быццам я зямлю хачу раздаць. Я чуў, але не верыў. Не веру ў філантропію намеру. Калі б намер сур'ёзны быў у пана, то здзейсніў бы яго ён нечакана ў зручны момант, улічыўшы ўмовы, а не для слоў пустых. Святыя словы. Ніхто не стане жартаваць з петлёю намыленай. Аднак я чуў другое. Не знаю, ці казаць. Чаму б і не? Нейкую наяўнасць запавету, нібы яго пакінуў брат ваш. Мне? Хто кажа вам? Хто кажа камітэту паўстанцкаму? А хіба ёсць такі? Ты розныя гаворыць дзецюкі пра камітэты самыя пра справу. Нібыта граф Старжыцкі ў пэўны час паўстанца брата помнічы наказ не стане спадзявацца на Варшаву з непэўнасцю яе, не на Парыж, сам панясе по чесній справи криш. Йому, говорить, наш довір і зброя. І он сам герой, не тільки брат героя. Як бачите, зовсім недобрий слих. На реха слих подобний. Був і стих. Ось, брата, ліст. Послання дьон билих. Послухайте. Я покидаю світ. Пишу тобі не ліст, а заповет. Узнявши бунт народу жебраку, ми камінь подалі, а не руку. Ми гинем от того, що обіцяли землю йому, а не дали не цалі. Так написав Юрась. Тут правда вся. Яна і вас, як бачу, схвалювала. Яна йому могили каштавала, а нам за вчасної смерті Юрася. Фінал трагічний. Ні. Хочей зав'язка для нових дій. Прошу вас, тебе ласка. Прошу. Прошу вас. Прошу вас. Прошу, Наталья. Прошу, сядьте. Так, я устешенный за тихий дом, який собрав нас тут між стен своїх утульних. Ми всі з його гостинної руки, хто виразав кійки, хто плюв вянки, одна сім'я породичих агульних. А з Кастусем по думках свояки. В чому по думках тільки? Ён же гость Марыськи. Знаю. Густ у пана ёсць. Так это ж і хіліцца гаворка. Каб тут жаданы гость не быў гасцём. За шчасце. За Марыську з Кастусём. Ну што ж вы, маладыя? Горка? Горка! Горка! Горка! Рашайцеся, смялей такой бяды. Не згодны мы. Між вами не лады? Не. Казаць, Марыська? Так. Раскрием карты. Мы гэты тост, які не жартаў варты, адтэрміноўваем на 2 гады. Як вар'яты вы. Для тых, хто сэрцу люб, не тэрмін, нават вечнасць. Глупства вечнасць. Для шчасця асцярожнасць, недарэчнасць. А можа шлюб? Хто зганіць шчыры шлюб? Яе пасах земля, а ваша света? В наши дни так мало значить гэта. Где пан Кастусь вучился, не сакрэт? У Петербургском университете. Пан скончил юридичный факультет. Есть служба? Есть. Бадяюся по свете. Ну, як же можно жить без пэўных справ? Ах, дорогі, батьки вас били мало. Як можно так? Спытайце генерала Назімова. Прашэнне падаваў. Адмовілі. Без жодной прычыны? Адна прычына. Патрыёт айчыны, якіх цяпер лічыць і не злічыць. У Вільні, Гродні, тут. Ах, паважаны, я разумею вас. Нелёгка жыць, калі чалавек адукаваны, не мае дзе свой талент прылажыць. За жарт прабачце, маладыя нас. Забавіць час, але і справіць час. Чакаюць коні, гасне ў небе дзень, чырвоны сонца кідае прамень, даўжэе цень, глыбей у лесе рэха, пара і нам. Дык вып'ем з чэмінага. Прашу вас. Елена. Я слухаю. Вы нечто мне сказать хотели? Калиновский вам не зять. Як можно, граф? Один другому слово я не дали. Ён метит у царки мужицкие на место Пугачева. Крывавый пласир просится у сетьки. Юрась, мой брат, об шлюбе сам подбаю. Еще одно сказать Гелена маю для пильности. Доходить до мене у гродню чутки певные доволи, что нехто тут одозвы сей у поле. Мужик знаходит их у збажине, и нехто уже читав их на млыне. Гостя своего, Марыську, попередь. Читать их нельга. Можно загреметь, да як еще? Мне дорог ваш спокой. Граф, помнить нас. Поводился, як свой. Зовут вас Калиновский Константин с дворан. Дробнопоместный дворянин. Сюды вы из Волковыского повету приехали. Якую мае мэту приезд? Не разумею, капитан. Спочатку арешт, потом протокол. Хоть для кого такое нечакано? Меж тым... Мне не належит тут ни стол, ни гвалтом растребушенная шафа. Что это дом свояченицы графа, я ведаю. Однако... Вы ни в столе ничего не знайшли, ни под подлогой. Пристойный дом такой мерой строгой вы крыудите. Не крыудил бы. Але, на жаль, мы маем факт наидокладнейший, что человек приезжий, не тутейший, читал листок крамольный на млыне. По справе средства строгое ведется. Есть свидки, отповедные у меня. При чем тут я? Листок, який зовется мужицкой правдой, кличе дитюков исти с косой сякерой на панов. Не все так нечакано, як здається. Вы у роли бунтара, а я судді. Где ж свидки? Тут. Гаврилов, приведи, да не морудь. Есть, ваше благородие. Не опознают вас. Вы на свободе. Хожу под Богом, под царом живу, никому не роблю я выключение. Не виноваты, дом без пробачения я не покину. Протокол порву. Сюды, проходьте, шапки снять. Кто тут старейший? Я Артем Яцина. Уважливо гляди на господина. С подвильни Яська. Той? Не той. Не той. Не той. Чернейший той, с калматой бородой. У свитцы был. А что читал с листка вам, Яська господар? Ну, про мужика. Об вольной воле. Об сермяжной доле. И не смогли связать бунтовщика. Сбоялись? А раптом при пистоле. Яше нам про цара казал. Про цара казал. Доволи, вы вольные. Ну да. Раблю, як обіцаў. Жадаю вам прыемных снов і справ. Даруйте, ёсць яшчэ адно пытанне. Марыся Ямант запрасіла вас у госці. Так. Знаёмства ці каханне? Мовчите. Красомовний за отказ, мужчинское молчание. Новый допит? Поверьте, не. Худший службовый клопот. Межвольная данина пекноте, Марисе Ямонт. Круглый сироте. Вы издивлены. Так-так, не в этой хате ее, а у лесе народила мать. Сама ж померла. Круглой сиротой росло девчо. Елена Ямонт, ей не мати? Глупство некое. Ну что вы, не мог архив секретный спудловать. С причины этой клопот мой службовый. Я вам не раю масло подливать у той огонь, что выбухнуть готовы. Политика, даль Бог, не для кохання. Яна тяжкий ланцуг для светлых мар. Есть приклады. Трагедии повстання. При этом вы так многозначно у твар зернули мне. Что зробишь? Я жандар. Не. Гэтак на небожчика трунар глядзіць, калі з яго здымае мерку для справы. На чарзе труна і дол. Шкадую я. Каго? Не вас. Паперку, што ў кошыку, парваны протакол. А шкадую я, што выканаў фармальна свой доўг. Усіх не вычарпаў да дна магчымасцяў. А следчага віна, як правіла, канчаецца фатальна. Баюся я, што і для вас яна так скончыцца. Прызнайцеся мне шчыра. Прадухіліце горшую бяду. І што далей? Паклічу канваіра. На год, на два за краты адвяду. Год альбо два, і нават тры. Не кара. Рашок юнацтва спішыце ў архіў. Деля Марисі, не деля жандара, вы вернетеся знову до гэтых нів. Вам не зашкодзяць строгія парадкі. Лепш змрок турмы, чым чорны гвалт пятлі. Хіба не так? А горкія выпадкі у практыцы маёй, на жаль, былі пад шыбеніцай. Як ратунку моляць у суддзяў пажыццёвых ланцугоў? Я б не прасіў. Ну што ж. Ах, моладзь. Шкадую ў вас. Бывайце. Я пайшоў. Что отбылося? Непоразумение. Жандар просил у пани пробачения. Але, просил. Ничто себе манера. Под выглядом гостя и кавалера ошуквать дом. Не сором его мость. Я так меркую. Вы для нас не гость, а мы для вас не тайная кватера. Пробачьте. Пробачение не примаю. Были вы на млыне? Не отмовляю. Не ашуканец я. Не ворог вам. Дозвольте мне, я тлумачэнне дам Марысі, а не вам. Забараняю. Як можна? Калиновский Константин. Не я вас разлучаю з ёй, а млын. Хто гэта тут? Пан не пазнаў Артёма, я сыну. Ты пазнаў я дома. Ах, нервы. Нечаканы удар. Эх, Яська. Яська, гаспадар з падвільні. Хіба жартаваць так можна з жыццём? Лісткі чытаць неасцярожна. Каб мы не згаварыліся гуртом, гарэў бы Яська. Ведаю, Артём. Хадзем са мной. Жаню я заўтра сына. Пасля хаўтур, што стацца тут маглі, вяселле Яську памагчы павінна. Але ж збірацца трэба. Дык пайшлі. Пришла Марыська. От нас до этой хаты близко. Верста не больше, коли идти напрост. Одна верста? Не, тысячую верст учора мне мой кожный крок Марыська сдавался, коли я покинул дом с твоим окном, что под моим окном. Ой. Не думал я, хоть мне сказал Артём, что ты так само придешь на веселье. А ты пришла. Я ведаю. Я варты ганьбавання и выгнання. И все ж не виноваты пред тобой. Я веру. Веру, что не лихи намер тебе в наш дом привел. Куда теперь тебе навек заказ на дорог. А все ж, Кастусь, чому ты мне ничего не говори? Для рискованных справ разумное не шкодить застярога. Пробач, я сам тому не рад. То як нам быть? Як мне позбыться страт невидовочных? Тих, яких немало вокруг меня. Хіба не бачиш ти? Не зуважаєш? Я уже інше стала. Душу розсекли мне на два пласти. На зорки дві, Одна з них ще з нізничкою. Але якая? Я тобі мілею. Графінію каздусь. Альбо мужичкою. Ти для мене одна, як і раней. Як і раней ти для мене дівчина, якою научив Артем Яцина землю орать і слать у лузі льон. Я так і знала. Сядь. Посядім. Нам не зашкодить давнє сусідство лісного дерева. Теплі пограбні. Я тут сидіть любила з малолетства. З бярозкою розмовляти в тишині. З її уявляли ми гущар глибокий і племя невідомих нам бяроз. Де може бути і мой почався льос для серця близькі, для очей далекі і таємнічі для міжвольних сльоз. Да древ, як до колисок, тягні, браті, народжених у лісі, а не у хаті. Ти про себе говориш? Ні, то сон. А може ли ти цей недавній дзьон? Мені плакати би тепер. Та я не плачу. Хоч і виразно у темних хмарах бачу наступний день. Уже охутав змрок сланічники. Хотім туди, мой любий. Каб їх пелюстки опалили губи. А їх було б не в очі заволок. Марися Ямонт не боїться згуби. Ти не повинна гэта гаварыць. Пылок, пялёсткі, што яшчэ за спевы, адкуль такія? Супакойся. Прытуліся да сэрца, як да тёплай пахрабні. Пабудь са мной, як у былыя дні. Ты для мяне адна. Адна. Марыся. Нас бачить сонце. Сором. Час додому. Пора й мені. А може б почекав? Незручно мені. Чому? Казав Артему, що пойду. Застанься, люби. Не один гуляє день весільний у нас. Не можу. Я на його накликать могу беду, як з'явиться мой тінь. Недремный капитан, его великость, жандар. Пойду. А сонечный пронень так и тихуля нас. Ах, бедный, бедный, я ему скажу. Зачем за нами солнце, коль кем лезе? Не бойся, я пристойности межу не прошла. А сорому николи, як не сгорела уже, то не сгору. Марися. Молчи. Я з сонцем говорю. Поговори со мной, а з ним доволі. Ти ж ведаєш і сам, який тяжар на плечі мені узвалили. Я товар, а мой пазах – разменная монета. Мне уже золотого пошукивай рогня. не отдам! Что? Раздай землю селянам. Женихи отвалятся, як п'явки. Успокой покинуть кут, что под оховой хвои. Земля, земля, як гром на лесу, як костка в горле. Я лечиться мушу со згодой мать, будучого мужа. Обмежовали круг моих правов казенные паперы и атрамонт. Легче было нашмат Марисе ямонт не иметь земли, не думать про свато. Поныне для давання, а для брання. Нічого, почекай, і наш ланцуг не вечний. Рассече его повстанне. Межу пераре мятежный плуг. Где ж будет так? А иншего у нас выстя нема. Надей на иншее нема. А раптом? Раптом каторга, турма. Я на частей здарались и колисти. Зраби, прости. Забудь. Непэўный шлях для меня, коли я сердцу мила. Поженимся. Я б мати уговорила. Молчишь. Меня ты учора похавал. Як почуццю открытому не дал. Быть нецнатливым, грешно и счастливым. Мене ты зблытал с полем неурадливым. А я ж могла проджать на заздрость нивом, колыски колыхать, як колоски. Чем лепш ты за тара того, який дал мне землю, а я позбавил доли. Селянам волю дал, земли не дал. Ты не мене. Себе пошкодовал. Сбоялся, что опынешься у неволи слонечников моих. Не гонорись безгрешностью. Ты не Христос. Марися, за что меня ты крыутишь? Сердце стыня от слов таких. Я не мои, однако. Не веру я. Говорит их графиня Старжицкая. Нехай себе и так. Ты улады прагнешь. Не боишься кары. Что ж мне робить? Чувать грымот удары. За хмары солнца свой хавая твар. Мне час домов. Там ходит одинота. Скута у кут чернейший от хмар. Ну что ж. Проводь меня, коли охвота. Не треба. Лепі пустота у вокнах застянковых, як і у лёсі. Сама дойду. Тут усяго верста. Не тысяча, як некому сталося. Я проведу. Праз два гады приходь. Прийду раней, насуперек порогу. Бывай. Куди так рано гость собрався уже? Куди ж, як не у дорогу? Чому так хутко? Брашка йося ще? Ну, ви ж знаєте причину. Глупство, Яська. Причина убачить гурт, сама утяче. Гремять гримоти. Ніде дощ сяче. Зайду після весілля. Калі ласка? Я не один прийду. Мы тишиню порушить можем. Я Не проганю. Бывай. Приходь. Пайшоу. А я вас дождевик несу ему. Давно пошел? Недавно. Зник. Ой, дядечка, як можешь догони? Не догоню уже. Дядечка мой щирый. Не он пошел. Моего юнацтва дни. Их меньше, чем пальчиков на пятерни было. 4 дни. Усяго 4. Коли не их, да хоть его верни. Я, дядечка, люблю его, дурная. И вернется. Я ему я брыдким словно говорила. Стихни. Раз такая беда, то, может, лепш, как не пришел. Не маруть, лепш подпиши паперу. Правдивым потребуе быть закон. Не згодны я. Мужицкой правды ён нам не читал. Читал? Я вам не веру. Не забывайся, я не на гулянку сюды з'явился. Знаю, не п'яны. Гаврилов, выйди. Посяди на ганку. Не хочешь сведок? Мы теперь одни. Подписывайся. Не умею я. Здоренье были такие. Закопчу пятак над свечкою. Покинешь пальцем знак под документом. Плямы на сумленье поп не даруя. Крышечек постав церква даруя богоугодный вишук. Бери перо. Боюся, каб той крыжик великим крыжем надо мной не стал. Хитруешь! На свое не хочешь плечи отказность брать. Ну что ж, ты не один был на млыне. Были браты. До речи, вы пришли. Откуль? З яких мястин вы сбегли? От кого? Уласной волей мне и братам моим дал волю князь. Есть грамота. А часом мне Юрас Старжицкий пригрозил ему пистолей. Ти не были и вы в его отраде. Мне хтось казал. А пан и веры дал. Подписывай лепш, покуль минулых справ не вырухну я. То в моей уладе. Я уже дознался. 30 год назад. Тогда, як был разбитый ущент отрад Старжицкого, з'явился тут Яцина Артем с братами. Для того причина была у нас. Так, я ж и кажу, была. Елена Ямонт лесу вам дала на хаты? Мы за лес платили працей. Землю в аренду? Без рекомендаций? Хиба? Откуль такая доброта? Тут нечто есть. Я чув, были сябрами Елена и Юрась. Як у Христа за пазухой яна жила за нами. Мужик апошні хлеб свой отдае за доброту. Шануючи яе, поверив, я не дав подеям ходу бунтовщика, не затримав дарма. зрабіў не на карысць вам, а на шкоду. Памылка Каліноўскага сама прагнала Ямант. Ты аб гэтым знаеш? Горш, калі госць зноў прынясе лісткі. Не прынясе. Мы з ім не сваякі. А вось і той, каго ты не чакаеш. Не да яго я. Да вас, я капітан. Я аб візіце вашым да сялян даведаўся нядаўна. Выпадкова. Прыемна ведаць на лаўца і звер. Не, капітан. Вы не лавец цяпер. На гэты раз са мной мая ахова. Зноў пратакол? Знаёмая размова, запозненныя пошукі ахвяр. Чаго там думаць? Гада на асіну! Спакою людзям не дае жандар звязаць яго! Чакайце. Я Яцыну хачу спытаць. Ён чалавек службовы. Па справе тут. О, бахну і канец! Шкадуеш, маскаля? Пустыя словы. Я жонка, дзеці ёсць у пана. Я удавец. Дзяцей не маю. Смерць прыняць гатовы. Не, капітан. Я не магу пятлёй вам пагражаць. Гуляць у жмуркі годзе. Я з вашай ласкі сёння на свабодзе. Салдат Гаврылаў помніць арышт мой. Так точно. Помню, ваше благородие. Мене з-под варты вызвалили вы. За доброту плачу я добротою. Частуйте их вином, верните зброю. Глядите, как не упала с головы ни волоска, ни гузика с мундира. Мы не забойцы. Дякую вам щиро. Разыдзімся, як даўнія сябры. А хто рашыў, што вось яно паўстанне, той памыляўся. Мы на паляванне ішлі, ды заблудзіліся ў бары. Глядзіце іх, частуйце на двары. Сёння мы працягваем слухаць радыёспектакль «Хамуціус» паводле аднайменнай драматычнай паэмы Аркадзя Куляшова. Год запісу 1981. У галоўнай ролі Кастуся Каліноўскага народны артыст Беларусі Валянцін Белахвосцік. Гучыць другая частка. Докладываю. Усе сотники со мною. Паўстанцы ў пушчы. Вольна, генерал. Кастуська, брат. Здорово. Ты з Гродні? Так. Які даваць сигнал? Трубіць у рог? Іграць сигнал ад бою. Хто так распарадзіўся? Не сакрэт? Центральный народовый комитет. Гонец Варшавы зразуметь не дал, что план, які дам русский Ярослав распрацавал, был ЦНК сорваны. Змянился склад его, а з ім и планы. Рух, скерованный на сумесный рух сил вызволенчих Польши и России, ярмо царизму умеуся скинуть шии, мятеж у войску, потиск братних рук. Такі быў план. Дамброўскага ідэя. Дамброўскага. І падабні Андрея. Наш аднадомец? Рускі афіцер. Прыхільнік Герцена, зямлі і волі. Я сустракаўся з ім. Дзе ён цяпер? Адары, што хаваецца ў падполлі. План гэты скасаваны. Скасаваны? Недаверам адрасаваным рускім афіцэрам? Але хіба паўстанню на бяду заняўся хтось гульнёй у чахарду, амбіцый, намінацый, дэкларацый? Неўжо не зразумеў бяспечны пан пасля мінулагодніх дэманстрацый, што Польша не курган, а ўжо вулкан? Так-так. Валеры, вулкан, які дыміцца зноў над кратрамі польскіх гарадоў. Вулкан, які рукамі дэманстрантаў шпурляў каменні ў твар паліцыянтаў. Уздым патрыятычны, то не рэч для забавак. Вулкан дыміць пагрозна, а выбухне не ў час, то будзе позна накіраваць агонь яго і меч у рэчышча свабоды. Так, Валеры, стыхійны рух, які не знае меры, служыць і праўдзе можа, і мане. Што станецца, калі ён захлісне сваім атрутным старапольскім чадам славянскае яднанне брата з братам? Калі да ўлады той жа ЦНК запросіць графа, а не мужыка? Братэрства, роўнасць і свабода нам дэклараваны? Кім дэклараваны? Варшаваю. Варшаваю? Што парушае планы? Дзеля чаго? Каб дагадзіць панам з іх марамі аб адраджэнні славы, што некалі грымела на ўвесь свет. Альбо народу. Мне ганец з Варшавы прагаварыўся, што прывёз пакет ад князя Н. старжыцкаму Віктору. Я думаў, граф старонецца падзей, а ён хутчэй за спінамі людзей хаваецца, падобна рэжысёру. Рыхтуюць бой. Рыхтуйся да адпору. У Вільню еду я. Які загад мне пакідаеш? Распускай атрад. Без шуму толькі. Што сказаць не знаю. Не людзям тым, якіх пазваў я ў бор. Скажы, скажы, была праверка баявая. Агляд наяўных сіл. Военны збор. Падзякуй за парадак, дысцыпліну. Да хуткіх стрэч. У лепшую гадзіну. Бывай, Кастуська. Трымайся, брат. Сердце благо. Нудный боль. Тупы. По хатах разрешаются паўстанцы. А откуль вядома? Бачу, не сляпые. Где капитан, солдат? Их на фурманцы повезли пьяных. Недзе на палянцы пакінуць спаць, як на мяжы снапы. Прачнецца капітан, то на дазнанне не прыйдзе ўжо. Ад сораму згарыць. Перахітрылі, што і гаварыць. А толькі зноў няпэўнасць, зноў чаканне. Хіба Арцём чакае на паўстанне? Каб хто сказаў, твая зямля, бяры! Не ўседзіў бы і я, хоць і стары. Дзякуй, гаспадар. А граф? Як ён? Вяльможны пан не знае, што ліст ад брата на яго парог я палажыў. Я ўсё зрабіў, што мог. Вось ліст яшчэ. Народ абрабаваны. Мой ліст да брата гербам змацаваны. Той запавет, які ты знойдзеш тут, перадае на твой вышэйшы суд паўстанець мой. Хіба Артём не рады, што граф Марысі даў пасаг? Мана яго пасаг. Пазбавіў ён улады Марысю над маёнткам і зямлёй. Я ўсё скажу. Елена Ямант ёй не маці. Граф забыўся аб Анэлі. Ты знаў яе? Яна мая сястра. Не для Елены Ямант мы гібелі. Ды што тлумачыць? Волю даць пара нявольніцы, замкнёнай у куферку. Вось ён, партрэт Анэлі. Сястра. Хто на партрэт зірне хоць раз, Марыську ўбачыць быццам у люстэрку. Якая пекната. Чым не абраз? Пісаў Юрась. Мастак, не багамаз. Так, так. Заходзіць і ўзыходзіць дні над паграбнёй. Бярозка карані пускае ў грунт. У срэбнай таматканцы стаіць каханне. За яго спіной вясна красуня крочыць па палянцы, схраваючы зіму пад засень хвой. Прабач мне, гаспадар, хоць 5 хвілін хачу пры ім я пасядзець адзін. Ты адпачні. Засні. Каліноўскі, абапёршыся рукой на стол, глядзіць на карціну. Нечакана ён задрамаў. Заходзіць сонца. Промні яго падаюць праз расчыненае акно на падлогу. Узнікае лясная палянка, засыпаны снегам магільны грудок з крыжам і бярозамі над ім. А побач, стоячы ў яме, чалавек сячэ рыдлёўкай мёрзлы грунт. Усё гэта прымроілася Кастусю Каліноўскаму. Цяпер я знаю, хто ты. Ты Юрась. Каму каля Анэліной магілы капаеш то? Сабе на гэты раз капаю дол. Бо жыць не маю сілы. Я б не рабіў так. Шкода белы свет, зямлю, людзей з іх доляю жабрачай. На снезе твой кажух і пісталет. Страляцца будзеш? Я рашыў іначай. У ямку лягу. Зверху кажухом накрыюся. Заснуў пад спеў мяцелі і думаць буду. Гэта спеў Анэлі. Хто ж пахавае? Можа быць, Артём. А як не знойдзе, то беда малая. засыпле снег, а теплый дождь весной обмые, грунт размые, похавая, и прошумить травой над головой. Кто собеседник мой? Чего жадая? Ты час былы, я час наступный твой. Нас поделил рубеж светла и тенью. Ты не покинул мне и зерни жмень. Покинул я? Не шмат. Один портрет Анели. Я покинул заповед. Ты заповед не мне писал, а брату. Як брат отмовится, то на расплату за отступником я дал тебе дозвол. Со зброей разом поклади на стол отхильный, отдаденный з невази мой лист. Твой заповед отчаю крик. Я знаю, брат мой пан, а ты мужик. Ворожесть помеж вами почалася. Не сегодня, и затихне не теперь, и, может быть, переживе тебе. Кто ведает? А може, ё і ў часе канца няма? Маўчыш, не забывай, калі адчай, то ў гэтым мой адчай. Сына? Я. Недавно тут со мной хтось размовлял. Не, ты сам с собою тут говорил. Так, як у сне говорить. Стомился. Сном коротким не огорать. Дорог, тревог. Из видна и до темна. Марыська дома? Тут еще она. С майонку наезжая репетитор, что граф нанял. Цалюткий день амаль читая книжки. Так, за черных литр не бачить свету белого, на жаль. Выходит, не в настрое. Не в настрое. Слоняется змрачнейшая от хмар. Пересялилась, живе у покои, тем самым, где дознание вел жандар. Як нам сустреться с ей? Хоть на полслова. Крый Боже! Не карай ее сурово. Яна, як покахая, то не вир не страшный ой, ни жвир, ни монастыр. Яна, як мать, свет забыть готова. Ты пошкадуй ее, мой командир. Я уже на ты, як свой. И пробачения не попросил. Кажи, Артем, кажи. Я ведаю, у Яськи есть сумление. Не пераходься страшные межи. Перачакай. Яна перачакая. А можа и забудется. На урад. Не клич! Хай так. А про мяне спытая. Скажи, я слова не беру. назад. Шаву падтрымаўшы пачалі інтрыгамі і коштам чорнай здрады да ўлады ў Вільні белыя прыйшлі. Яны застацца прагнуць на чале паўстання намі ўзнятага. Але Хамуціус, хоць змушаны панамі пакінуць Вільню праз сваіх людзей, падтрымлівае згродніць сувязь з намі. Мы з вамі. Так і будзе надалей. Не трацім мы надзей у абцугі дваранства ўзяць. Хамуціус другі. З ліста у Рублеўскага. Год 1863. Вільня, касцёл. Тут сабраліся на нелегальную сустрэчу прадстаўнікі камітэта белых, Гейштар, Аскерка, Яленскі і камітэта чырвоных, Каліноўскі, Урублеўскі, Чаховіч. Сход вядзе камісар з Варшавы Дзюлеран. Тишей, сябра! Одну мы варим кашу. Але едим с котла не одного. Пан Рублевский на сустречу нашу. Я вас покликал не для того, как знов распочинать старые спречки. Час, ведаете, сами не таки. Пан Гейштер, пан Яленский не волки, а вы и Калиновский не овечки. Повстанне узняўшы, вы не свой урад у Вільні абвясцілі, а разрад. Справедлівыя. Я вас позваў. Дык вось, я склікаў вас не для нарады. А для чаго? Для перадачы ўлады. Вам? Гейштару. Чытайце. Есть загад с Варшавы распустить часовый врат, створить отдел. А керовать отделом не нам пропоновано тут, а белым. Иначе Калиновски не могло и быть, и вам лечиться треба с фактом. Но червоное, червоное, ци левое, ци як там еще... Революційне крило для справи одрадження, костка у горлі. Традиції шляхетські не вмерли. Знов буде так, як неколи було. Не признаю. Як так? То воля урада центрального. То ганьба. Страда. Здрада. То гвалт. Прошу зважать на тишиню. Мне загадано быть за старшиню. А пану Дюлюрану? При отделе за комиссара. Ён і тут, як свой. Чырвоныя раптоўна пабялелі. Ці не за вашай старшыня спіной адбыўся цуд свяцейшага фарбоўцы? Пан Фюлеран прыслуга чаму іх. Але, як гаварылі ў Якушоўцы, няма дурных паны. Няма дурных. Замест Рублеўскага аскерка. Вось ваш загад. Бярыце, Фюлеран. Я чуў, што нездароў на шлунак, пан. Яму згадзіцца тонкая паперка. Ну, гэта ўжо нахабства. Крымінал! Як слухаць можна, я не разумею. Адступніка аддаць пад трыбунал? Аддаць! Тось пад трыбунал. Судзіць сабраліся ідэю братэрства, роўнасці. Чаму б і не? Любы прысуд ваш, гонар для мяне. Судзіце. За братэрства я гатовы на той памост, дзе кат сячэ галовы. Вы супраць нас? Вы супраць чорнай змовы. Адступніцтва не сыдзе гладка з рук адступнікам. Ёсць жорсткія законы на гэты конт. Пра вашы імёны мы знаць дадзім праз наш замежны друг. Выходзіць, нас жандарам на расправу, а нашыя імёны на няславу. Выходзіць так, на гэта ёсць правы. Мы з вамі памяняліся на ролі. Мы штаб паўстання, радавы вы. Закон ваенны парушаць даволі. Што скажа Каліноўскі? Я не стану адказваць пану. Я на гэты раз у Варшаве. Не яму даю адказ. І трапіць ён не вам, а Дюлерану ў рукі, гейштар. Красамоўны жэст. Возьміце, Дюлеран. Тут наш пратэст. З ім разам выпраўляецца ў дарогу паўстання лёс. А вас прашу к парогу, шаноўныя. Ну, ведаеце. Вы чулі? Што за то? Так, так, паны. Я застаюся Богу маліцца тут. Я дзіўны бачыў сон. Хто разгадаць яго мне дапаможа? Ды так, каб сон нядобры не ў руку. Па Вільні ехаў на чацверыку, хто б думалі, вядомы ўсім вельможа. Сядзеў на козлах знакаміты пан. І Яленскі з гейштарам каранікамі былі ў яго. І стрыгучы вушамі аскерка справа, злева Дюлера. А ззаду воз жандар штурхаў рукамі. На возе да маліна. У труне ляжаў мужык, даўно знаёмы мне. Ён бедны век галеў, зямлі чакаў, а дабрадзей, што коней паганяў, рашыў яму адмераць 3 аршыны. О, Божа літасцівы мой, адзіны, перакулі на брук жалобны воз, зрабі, каб крэўны брат мой у воскрос. Воскресай, народе мой сярмяжны, з маўклівых курганоў і дамавін. Паўстань для новай бітвы, дух адважны, як з каменю агонь, як дым з агню. Амінь. Мацкявічус, Костас, адкуль ты? Костас, браце, Костас, што за скандал у богаўгоднай хаце? Выходзячы, паны крычалі: хам, хто іх пакрыўдзіў? Не гасцінны храм. Не так было. Тут хам самога Бога, каб выгнаць іх, хаўруснікам зрабіў. Хамуціў сам, грэшніка такога я б за кашчунны ўчынак ахрысціў. Хамутиус и хам не просто тезки. Хамутиус! Хиба не выклик дерзки у гэтым имени? И оно нашмат гучнейшее. Ну так. Ксёнц Ишора, иди, мой брат. У списка сёльной книги споведальной Хамутиусы прозвище упиши. Ён грэх прызнаў. Здымі з душы апальнай той грэх. Дай супакой яго душы. Іду. Ты спаневежу? З поля бітвы? Яшчэ ў нас ціха. Я для пільных спраў сюды прыехаў. Бог, відаць, малітвы твае пачуў і вось мяне прыслаў. Я з весткай, што замежныя дзяржавы рашылі падтрымаць нас і дэмарш цару рыхтуюць. Гэта слых? З Варшавы прывёз такую вестку біскуп наш, што ў Ворні. О, як? Што ж, цяпер мне зразумела, чаму паны спяшаліся ў касцёл, а Дзюлеран паводзіўся так смела. Замежными державами за стол жадают сесть. Неблагие планы. Стать на чале паўстання то разлік. Так вось адкуль высокородный гнев поток патриотичных слов уснёслых. А ты, Кастусь, як у ваду глядел. Так, так. Их подгоняючи сядел сам граф Старжицкі на высокіх козлах. Апошнія дні красавіка. Дом графа Старжицкага у Гродні. То ліст принес. Чарноцкий? Я такого не знаю. Знаете, Чарноцкий, то есть Калиновский, хам. Не может быть. Я заполняю. Горой черт ничего не мог придумать. Что сказать? Просить. Теперь просить? После того, як дам на тою знать. Шановный граф, не раю примать его. Он несусветный хам, фанатик. Фанатичных поважаю. Ну что он для вас? Звычайный комиссар, что скачал брычцы с гусяру гусяр. Мы у Вильні, все его опали рады, позбавлены былой своей улады, и он нам намного корыстней, дай Бог, на Гродинщине тут, на поле бою. И он думал, что за вашей спиною я вел с ним несумленный диалог, и он кинул выклик. Выклик я примаю. Обкиньте гонор. Ваша хата с краю. Я хама не пустил бы на порог. Я смушенный. Не будем тратить часу. Ну, то лепей мне пройтись на террасу. Як хочете. О, на Гродинщине у вас уже сады цветут. Цудоўны час. Цвітуць цвітуть на удачу чи неудачу. Я погуляю, граф, пройдуся в сад. Признаться не чекав, кого тут бачу. Ось дик зустріча. Вельми, вельми рад. Сам насам з паном ми не розмовляли давно. Давно? А майже год назад. Де ж пан тепер? Хіба ви не читали лист Юрася, що я подав? Читав. Я помню, колись цитовал по памяти его. Так, цитовали, але не увесь. Бывают дни, что век нам помнятся. Ходили мы по житию, Марыся, вы и я. Ай, на глум, на здек все пошло. Где делося, скажите. Марыся заручая лёс другим, а маму свату. Прозвище другое, Чарноцкий. Але коли не думать про благое, той день, напевно, дорог нам всем. Не знаю, граф. Сюды я не затым наведался, как порушить старое. Той день особенно от меня живе, как солнце в хмарах, как рака в тумане. Я сегодня там, где по былой траве свой след крывавы волоче паўстання, а месяца танюткі веташок, зникая з неба ў непраглядны змрок. Адтуль і ліст. Народ абрабаваны, мой ліст да брата гербам змацаваны, той запавет, які ты знойдзеш тут, перадае на твой вышэйшы суд. То пан, як вось цяпер Чарноцкі, можа быць, мяне судзіць сабраўся? Не. Не славіць? Не. Хоць гэты ліст, калі б надрукаваны ён быў, здзівіў бы Лондон і Парыж, і пэўны ўплыў зрабіў бы на прэстыж. Дазвол на ганьбаванне паважаны патрэбна мець. Юрась нам даў дазвол со зброей разом положить на стол свой заповед. А друг сегодня зброя. Граф знаю это, и не горше, чем я. Хиба не так? Я памяти героя не сханьбовал. Племенница моя успадшину майон так и трымала. Я над ее землей не господар. Не об герои ваша светлость дбала, об иншим. Турбаваўся граф, што цар за дзейнасць недазволеную можа аддаць пад суд Старжыцкага. Крый Божа, тады і ланцуг, тады сям'я ў бядзе, тады зямля ўся невядома дзе, тады Марысі спадчына дарэчы. Я разумею ўчынак чалавечы. Граф год назад радню застрахаваў ад грозных дзён. У вас няма падстаў так разважаць. Няма? Няўжо князь Че з Парыжа ўжо лістоў Старжыцкаму не піша? Няўжо князь Н таксама перастаў яму з ганцом навіны слаць з Варшавы? Цішы, цішы. Прошу гостя до кавы. Не той настрой. То зараз будет той. Давайте, каб полепшало в настрой, як некалі, пачу я чистой хвои, за кастуся. Хіба што по одной. хто власной ахвяруе головой, той об сям'і подумать права має. Я рад, что пан про гэта знае. Я знаю больш. Дык пэўна скажаце вы мне? Хаўтурны звон у гэтай навіне. Разбіты сіракоўскага паўстанцы. Не ўзята імі крэпасць Дынабург. Французскі корпус не прыйшоў на бух. Не высадзілі свой дэсант брытанцы. Дзе сіракоўскі? Ваявода наш! Цяпер ужо не наш ён і не ваш. Ён у цяжкім палоне. А ў ахвяры двайны палон. Турмы і дум аб кары. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Бяда вслед за гадой. За звоном звон хаўтурны. Там, дзе мяцяжу пажары шугаюць, ліхаманкава закон касуе паншчыну. Цар думае, што ён тым самым пераб'е паўстанню ногі. Хоць змушаны, але разумны ход. Граф, калі вы сапраўдны патрыёт, не з-за мяжы чакайце дапамогі. Хто ж гэты край пазбавіць змрочных крат? Ліст Юрася. У ім адказ. Ваш брат сваю руку падаў вам для ратунку. Не адхіляйце верную руку. Ад зрэбнай світкі бітвы лёс залежа. Тых, што хітруюць ёй, народ кляне. Асудзіць час, аддасць зямлю казне, а ім ланцуг, казённае жалеза. Падумаць раю. Як звязацца з вамі? У графа ёсць падручны. Дюлеран. Ён звяжацца, як не са мной, з сябрамі маімі у Вільні. Моц адчуў. Мужлан! Ён знае. Мужыкі панам на слова не вераць больш. Наделы наразаць ён хоча іх дварам, адначасова з паўстаннем. Хоча ім зямлю раздаць без выкупу, без чыншаў, без аброкаў. Галетнікаў скліхае, абібокаў. Ай! Мы вастраўкі ў іх цёмным акіяне. Оазісы в холодных их пясках. Нас хваля змые, смерть засыпле прах. Что станется на свете, як повстанье нястрымная стихия полный рост? Не, лепш землю казне, чертям под хвост маёнтки все. Чым злабеда ліхая. Я напішу Варшаву, князю Н. Шановны князь. Шановны князь, для адбудовы стен прышліце мне, была такая умова, 6 дужых дзецюкоў з-пад Августова. Дасведчаных умельцаў і майстроў. Такіх, каб тысячы адзін быў варты. Дом старажытны рушыцца, не жарты. Выдаткі взяць я на сябе гатоў. Князь зразумее. Ратнікаў прышле 6000. А не знойдзе ваяводу для іх, то сам я стану на чале змагання. Я трапіў у прыгоду найпрыкрую. Мяне заўважыў ён, ты так зірнуў, што горшого нічога. Пан Александр, бывае горш намнога тады, калі трапляюць у палон. Вы гаварылі, едзеце ў Варшаву? Так, так. Нелёгкую вам даручаю справу. Ліст тэрміновы к князю Н. Секрет? Пан буде завтра знати його з газет. Нещастя. Так. Пан вернеться, одразу хай знать дає. Виходьте проз терасу, після просад. Та б'юсь по тайний лаз. Я ведаю. Шакай на отказ! Неправда, Каліновський. Ми ще живем. З Парижа мне той самый Че, шановный, урочисто подтверждая, что в червені, праз месяц, наш орол, як ровно сядя за огульный стол с британским львом, с австрийской короной и над былой державой ягоной, не будет больше ни бур, ни черных хмар. Так-так, шановный. Граф, до вас жандар и не один. День добрый, поважаный Виктор Старшицкий. Вы арештованы. На гэты конт інструкція даслана. Трымаць пад хатнім арыштам вас, пана, і дапытаць. Прашу вас да стала. О, што гэта за пісьмо? Слугу спытайце. Чыё пісьмо? Не знаю. Праз вакно, я думаю, падкінута яно. А, пісьмо ад Юрася. Так, так. Ступайте. Слухаю вас, пан. Покуль гарыць камін, я знішчыць вам, граф, дазваляю падазроны хлам. Нішто сабе дазвол. Нязграбна сеці пляце павук. Шаноўны, мы не дети, я следчий ваш. А вы, я чу, мастак, разбер по древу. Дилетант, аматор. Киёчек выразаете? Ну так, який ж тут грех? Не грех, сам губернатор на зиму их примав не раз, як дар. Сердечный дар по зручному випадку. То чим беда? З кийками все в порядку. Яны сябровскі дар, пакуль разбяр пад арыштам, пакуль не на вяроўцы, а трапіць на вяроўку, па галоўцы жазлом сваім пагладзіць гасудар Назімава за слабасць да кійкоў. У тайніках уласнымі рукамі зрабіце вобыск, граф. Я тайнікоў для выпадку такога не завёў. Тым лепш, тым лепш. А письмецо часами принес не Каліновський Константин. И он и Марися неколи сябрами лечились. Покуль горить камин, лист, что турбует вас, спалите сами. Наоборот, письмо то козыр наш. Подкинули повстанцы, вымагання от графа долучиться до повстання. Кваліфікую гэта як шантаж. У следчага в руках закон, як дышла. Марыся замужам? Яшчэ не выйшла. Вы з ёй хіба знаёмы? Вельмі рад быў пазнаёміцца. Выпадак мелі шчаслівы. Танцавалі на вяселлі. Вось як? Пан не жанаты? Быў жанат, ды аўдавеў. Так-так. Не галадранцам Марысі Ямант граф аддаў зямлю. Факт гэты ў следстве будзе новым шанцам для вас. Марысі зла я не зраблю. Здорожився, змарився. Ні, Артем, мені шлях не страх. Стомляють думки тільки. Їх більше, чим верст під колами двохколки намірені за ті дні, що сном стаються неотчепним. Ноч днем кривою стікають думки, як отради. Что дать беде своей не могут рады. Не спынешь думок, не переимчишь. Где ж, Яська, был ты? Гулял со смертью в жмурке. На рызманах повстанья лата у дюрки. То там, то тут. А? Совсем не доглядишь. Наведав батьку, родные местины, могилу мати, брата свежий крыш. А толь сюды приехал. Да я цыны. Те не пора братам его почать делить на трох землю Елены Ямонт. Молчишь? Не хочешь, как почался лямонт и гвалт? Ось акт. Под ним стоит печать повстанская. Без гвалту домоглися мы правды. Як? Елена и Марыся братам пообещали, что землей наделить их. Жадают за собой покинуть только хвою вековую, да и старожитный дом, что я вартую. Вартуешь дом? А может быть, Артем, вы им захочешь жить? Я мужиком родился и помру. А сын Лявон? Покуль живу, того не зробить он. И внук мой не зневажить память деда, менушкой графа альбо мироеда. На звод пошли паны. О, не, Артем. Магната внук, землю продавши, стане, як не раннейшим паном, то купцом. О, не, Артем, земля еще не ваша. С Еленой Ямонт я поговору. А раптом передумая, докажа жандарам добродейка не у пару, кто вы такие тут? Скуль узялись? Не зробит так. Гляди. Не пролечися, есть певность. Полной певности нема. Поговори, каб знать, что не дарма гнав Яська брычку до моего порога. Поговору. Побачишь вестового моего, то загадай, каб запросил Елену до мене. Ага. Ой, ледь не забыл. Депешу ее мне дал. Пробаж старого. Тримай. Земля, земля. Хвалюется старый. Земля. Непрочитанная депеша. вільню знов. Зовуть мені сябри. Так. Льос змагання болі не залежа, а тих, хто чорною змовою своєю прийшли до влади. Тільки я не радий нещастю їх. Тепер за їх спиною не графа тінь, а Муравйова крати. Старалися, каб не отдать землі аратому. А що взамен знайшли? Здань шибениці у їх над головою, а під ногами бездань. За собою яни остатніх тягнуть. Помогчи повстанню тяжко. Кружить крумкачи у глухой ночи. Хто здрада нас пільнує, то неудача. А час шальоний конь нестримно скача. О, зморився. Отпочну я трохи тут. Каліновський розчинив настіж окно і зняможено сів на канапу. Подобно на те, що йому не хапає повітря. У покої поступово темніє. З паузмроку вирисовуються галини саду. Розхинувши їх, до окна наближається циганка. Села на подоконник і не зводить в очей з Каліновського. Але гэта уже не ява, а сон. У Тэатры Беларускага Радыё, шаноўныя слухачы, прагучала першая частка радыёспектакля «Хамуціус» паводле аднайменнай драматычнай паэмы народнага паэта Беларусі Аркадзя Куляшова. Рэжысёр пастаноўкі Соф'я Гурыч, гукарэжысёр Александр Гіль, гукааператар Таццяна Сідарова, рэдактар Уладзімір Мехаў. Ролі выконвалі Кастусь Каліновскі, народны артыст Беларусі Валянцін Белахвосцік, Марыся, заслужаная артыстка Рэспублікі Беларусь Зінаіда Зубкова, Рагнеда, народная артыстка Беларусі Галіна Талкачова, Елена, народная артыстка Беларусі Галіна Арлова, Віктор Старжыцкі, заслужаны артыст Рэспублікі Беларусь Мацвей Федароўскі, Артём Яцына, народная артыст Беларусі Геннадзь Гарбук, Капітан, народная артыст Беларусі Павел Дубашынскі, Урублеўскі, заслужаны артыст Рэспублікі Беларусь Фома Варанецкі, Юразь, артыст Александр Мароз. У іншых ролях былі заняты артысты мінскіх тэатраў. Тэкст ад аўтара, народная артыстка Беларусі Марыя Захарэвіч. Год запісу спектакля 1981.